نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وقال عليه الصلاة والسلام من خرج من بيته حاجا أو معتمرا فمات أجر الله له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغنا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مرحبا صلي على روشن جهان ذرويته خسرو شهر مدينة رونق كعبة بذات تو مزین مسند پیغمبری ای خجل گشت زرویت آفتاب خاوری اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه مبارك وسلم گر نبودی ذات پاک گر نبودی یا نبی اللہ ذات پاک تو گر نبودی یا نبی اللہ ذات پاک تو پیغمبر ندیدی دولت پیغمبری اللہم صل علی محمد وعلی آله وصحبه مبارک وسلم سرور جلوی انوار تو حور و پری مصنع محمد وعلى آله وصحبه مبارک وسلم در گروه سروران ملک حبیبا بر سر زیبای تو زیبد کلاه سروری مرجعین جمعه موضوعی که برای بیان فکر و نظر انتخاب بوده گوشه‌ای از اهمیت فریضه حج همانطوری که قرآن عظیم اعلام فرمایند الحج و اشهر معلومات برای ادای حج ماهای معین و معلوم و مشخص قرار داده شده فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج هر کسی که ای ماهانی تا با بستن احرام حج حج بیت سرا فرض قرار داد اعم از آکسی که وقت به سبب مکنت مالی و استطاعت جسمی و با داشتن تمام جانی و مالی من جانب الله ایسرا حج فرض بودتا یا آف فقیر و ناداری که با بستن احرام و نیت کردن حج و داخل شدن در احرام حج با اینکه حج فرض نه ولی چون احرام حج بست حج بر ای فرض بود فمن فرض فیهن الحج هر کسی که با بستن احرام این ماهانی تها شوال موخ برگو آیا حج احرام بس حج فرض نه فقیر یا ولی حج احرامی بس من یه سال حج کنم حج فرض بس همچکو نماز نافل مستحب واجب نه کسی سرا کنتی سوابی رسی نکن کن هزار نه بر وقتی که انسان نافل نماز نیت گفت درکت نماز نفل کنو برزای خدا تعالی الله اکبر تکبیر احرام بس پدا اگه این نماز بپروشی سلام بگردینی قردشی که درکتا تمام بکند این نماز چون ادامه برای واجب از وقتی که پروشتی پدا قضایی بپرمی این درکت و ایشی یک اصلی از اصول فقهی که نفل به شروع واجب بی مردم سلام هر عبادتی که نفل ولی وقتی که مردم شروع کرد آن نفل نفلتها وارد بود ادامه دا یعنی خدا ری نو آیه تکمیل کنک و ایسرا ادامه دید تا مرحله نهایی همه نفل واجب بی بزمه اگر قبل از اتمام آ نفل آیا بکروشید زبالی بکند ناقصی علا بدند دوباره آیه اعاده بر سر آیه واجب بمشه فرمانی فمن فرض فیهن الحج ولو اینکه فقیرند علماء نوشته اگر انسان فقیر و نادار به هر طریق ممکن رفت و به محدوده رسید که چوده امو آیا تمام یا پیاده یا با یک مقدار کمی از پول که داری تمامی پیدا بود که مکه برود ایده پولی نیسته چرا سه لکتمون خرج بی تا مکه برو مثلا سه لکی نی یک لکی هم نیستی ده بیست هزار تومان گشته بینی پنج هزاری ها ولی به یک طریقشی برگ بود تا جایی که چوده با همه پنج هزار تومان هم مکه رستنگن آیس را حج فرض و ایام حج بود اشهر حج بود و فقیر و محتاجی که مکه یا شوال اول یکم آبرسی وارد ببین فقط کافی این که آبگیم دی که منا اینقدر پول یا امکان هستن که تا نهم ذیحجه که عرفات رو چه یوم العرفین مکه معانگه خرج مرا با اقل قلیلترین کمترین اکتفا مقدار اکتفا هزینه ماندگار شدن در مکه من جیبتا هست مثلا صد ریال ای جیبه هست صد ریال سعودی ای جیبه ها و زن که من با این صد ریال اگر روچی ربع ریال روچی تا خرج کنم بکنم با یک دال و نامی با یک عدس و نامی زندگی بکنم نان برون و من تمامم تنه هم زی حج مکه تا بمانم و به عرفات پیاده رفتن کن این مقدار راها حج ایسر فرض بمانی در مکه ولو اینکه فقیر و معتاد نفیده در حال شی فروج و زیاد زیاد هم ولی رب العالمین فرمانی فمن فرد فیهن الحج کسی که این موحانی تا حج و سر فرض قرار داد انسان وقت تو حج در این موحان فرض کن شی یک شمه نمونه نه از کشم خدمت ما بخشی محله انگیش کشم بابا ابتدا عشق ہے ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا نوکی اگر شروع بودتا ہے تا ساتھ سے فرام مرشی گرد نگوی کجا وقتی شما اللہ درو سے بھی البتہ درود ہم بخاطر واب پر نگا وانا خلاف ادب ہے ولی بنیت ثواب درود شریف بعد وا بڑا درود وا اللهم صل علی فمن فرض فيهن الحج فلا رفث کسی کہ یہ حج یہ مہن سرا تہاوت سرا حج فرض کو حج سرا فرض داخل در احرام ہو فلا رفث صحبت ها و سخنان بیهوده چه زمان در مکه و لا فسوق و نافرمانی خدایا به هیچ نحوی در حالت احرام حج مرتکب نبی و لا جدال و جنگ و جگڑا و جرب همراهان و رفیقان و هم کاروانی و هم قافلیان و مدیر کاروان و روحانی کاروان و پزشک کاروان و هم سفران و هم زیستان و تی امراهان و آموهیت و راه تا کسانی که برخورده کن جنگی جیره زمین فراهم مکن صبور ببید فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله هر عمل نیکی که شما کنی خدای زان کشتر کنه بشه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتشقوا متى بزورت دو معنى يعني حزينه مورد نياز و مت بزوريكم طول مورد نياز و مت بزوريكم فإن خير الزاد التقوى بچيكه زاد توشگه زوره و امره كنگه خير و خوبی چه سؤال و گدائی ها پرهیز کنگیم سالم مانگیم شما قوت قوت کل بریتگون اشیه نفع و سود اشیه که شما دیگران دست نگر نبید دیگری و تی جگه خارینی بدن خارینی جیب نزدیک شما شاید من بلکه ریالی در کمان دارم یا حرم دپا نندی چاره یکی پوچ نو کنگ بزید و تا چو بزدک بزدک کنی لنتا حوش کنی که بگوشی شی محتاجی گدایی بلکه پنج ریال دست ادراج کن طرف بدن یا وقت مستقیما برای دست ادراج کنی جمعیتا گدایی بکنید و بنظور گدایی مکه بروید تو شک چه مدا قوت فراهم کنید بروید و در گدایی جهنه هم حجب منظور گدایی مروی مکنید بچے کہ حج شرطشی کہ من حج للہ. پیغمبر علیہ السلام در راستای همین آیه فرمانی و در تفسیر این آیه فرمانی که خدا تعالی گفته که حج ماه معلومن معینن، این هم چون نماز در پنج وقت تا فرض نماز ادایی و خارج از پنج وقت نماز ادای نبی نماز فرض، نماز چونه که شما پیشگی برید به حساب وارز کنید به صندوق قرض الحسنه ای برید چه زور وقت نه آتا کو یک بار بری پسر نماز زور کنه باپس زور وارد یا زور نماز تیم باپس که عصر وقت ما یک جای به حساب وارز کنید دو بجا حساب رسین اجازه یا عصر او زور پسر پیشگی پرداخت کنیم رنده عصر وقت ما واب وارد نعم خدا کرم حساب کتاب ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نماز بر مؤمنین هم چون فرض کنه بودا همین به روی اوقات فرض کنه بودا الکی پا در هوا فرض کنه بودا فرض معین شده تعیین شده روی اوقات پنجگانه پنج نماز فرض در پنج وقت فرض تنها پنج نماز فرض نه پنج نماز در پنج وقت هر کسی ظهر نماز کرد، ظهر نماز وقت زندگت، ظهر وقت داخل بود، اول وقتی داخل بود فرض نماز برد. نکتگی تو بعد شروع وقت مرد وصیت بکن ماز بود. ظهر نماز بودن تو تمام کو بعد از وقت ظهر عصر انگه داخل نبود تا ظهر نماز وقت تا فوت کو مرد عصر رندایی برای عصر واجب نه. برشی چو وقت نه حتی که پیسه چو دنیا را. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرض هم فرضیت حج حج فرضیت هم روی اوقات خاص و معینه حج فریضه هر وقت ادای نبی یعنی احرام حج کسی رمضان پی می ماهی ببندی ادای نبی رمضان ماه عمره نفلی حج بکن چرا یک حدیثی تا حتا کسی رمضان ماه یک عمره بکند آیی گو حج یا برابر دیگر روایتی تا آیا حتی که یک رمضان ماه یک حج یک عمره رمضان یک عمره همه انداز ثواب داری که حجی که مردم در رکاب پیامبر اکرم علیه السلام همراه روی حج ادا کرد اگر عرفات روز برای حاجی یا جمعه روز قرار بگیری یک حجی هفتاد حج برابره گرچه این روایت متکلم فیه ولی در باب فضائل قابل اعتبار آن حضرت ای الحج اشهر معلومات خدا تعالی فرمانی حج ماه معینه قرآن مفسر یا خود قرآن یا این مفسر دوم یعنی خود قرآن رو نشی که خود ذات پاک خدا تعالی هست قرآن از بعض جاها مجملا مختصرا در سوره دیگه همه مطلب مفصل واضح بیان کنه بعضی مطالب در خود قرآن کلا مجملا تا پیغمبر اسلام آن بیان نفرمانده برای کسی مفهوم نبود بس بعد از بیان خود خدا تعالی مبین دوم قرآن و مفسر دوم قرآن خود ذات گرامی رسول خدا علیه السلام و قرآن همه تفسیر معتبر مروچی تو عربی هر کس دان معنی های فارسی و اردو و زبان های مختلف قرآن هر جا میسن متگن ولی همه ترجمه قرآن و تفسیر قرآن اعتبار داری که منطبق با اصول علمی اسلامی ببید که آنمی سرچشمه روت روت بنچمگی گو رسول خدا علیه السلام ما بوسیره اصحاب و اهل بیت آن حضرت علیه السلام گو پیغمبر رو کسی هر کسی پوتی تبا پوتی میلا قرآن تفسیر و ترجمه بگن آیا ترجمه و تفسیر که آیا وقت خود ساخته جور خدا با آیا چهره را چوب جنه که دینی سیاه بتر غلام احمد پرویز هم قرآن تفسیر در واقع تحریف به نام تفسیر نوشتن سر سید احمد خان بنیانگزار جامعه دانشگاه علیگره هند که انگلیس ها جامعه آئیه سرمایه‌گذاری که لقب سری داده آئیه سروان، سرحانی، آئیه هم سر سید یه سر سید احمد خانه خانی و سیدی و شانوه رتا چردش که وسیله سید و ایپنی افراد و ملا و درویش و فقیر گشتر دین تار رحمه دارده بینید لاره چه پول و مولش داد و دانشگاه جورش کد که نظرات انگلیسی ها برای جوانان و مسلمان القا بکنه مودودی هم تفسیر قرآن نوشته بعضی قبیل منحرفین و زائدین و اعتدادی از کجربان تفاسیرش نوشته قرآنه ولیشان تفسیر معتبر نه هم همه تفسیری معتبرن که آیی از مقباس نبوت از مشکات رسالت از دریچه رسالت محمد مصطفی علیه السلام واسطه در واسطه بوسیله اصحاب و اولاد و اهل بیت آن حضرت نوری اقتباس کتگو به امت جامعه آن نوری منتشر کتگن نه صرف هم با اتقاب ایچن لغات لغدانی عربی و با مراجعه به کتاب های فرهنگ لغات و دکشنری ها و لغت کتابان مراجعه یک کلمه به ترجمه بکنه که من شدم مفسر قرآن و مترجمه کنم این قبیل کتاب ها به نام تفسیر که من نام گفتم و این مؤلفین بجاشتی که به عنوان کتب تفسیر ترتیب بدم در زبردان بیچنگ من بخیر شایسته دارم شاید تحریف قرآن نه تفسیر قرآن پیغمبر علیه السلام و دومی مفسر قرآن بعد از تفسیری که خود خدا در قرآن قرآن تفسیر گفته ارشاد فرمایی اشهر معلومات یعنی شوال و ذی حجه و عشر من شوال و ذی قعده و عشر من ذی حجه او کما قال علیه السلام این معینه ماها که الله وشته برای حج فرض ادا کنه که مقررند اشان شوال کاملی ماه شوال ذی قعده کاملی ماه و ده روز از ذی حجه به ایمانی که اگر وشته رمضان با این آب برتریه داری ولی رمضان ما کسی حج احرام رو ببندی احرام آیه به ای احرام من بگو حج آیه سر فرض نه یا اینکه ادا کنه حج موقوف آیه تا اینکه آمار حج سایر آمار اگر احرام هم بالفرض ببندی در احرام بمان تا این ماه شروع ببند نتوان سایر آمار حج عنوان حج در ماه رمضان ادامه بگن و در راستای تفسیر جمله های بعدی که فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج پیغمبر علیه السلام فرمانی که من حج ولم یرفث ولم یفسق رجعت یوم ولدته امه او کما قال علیه السلام هر کسی حج بکند چنان حج ادا بکند به جا بیاری که در این حج رفث و فسوق مرتکب ندی همه رفث و فسوقی قرآن فرمانی فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج رفث بمعنای سخنان بعد سخن بعد دو قسم مفسر واقعی قرآن حضرت مولانا سید اشرف علی طاهری رحمت الله علیه صاحب بیان القرآن تفسیر بیان القرآن فرمانی از مفسرین اخیر در هند عالم و عارف جامع المعقول والمنقول ام سيدي حكيم الأمة الإسلامية أمة الإسلام حكيم دانشمند فيلسوف رمزدان صوفي عارف عالم ولي كامل حضرت مولانا الطحاوي رحمة الله عليه فرماني كه سخنان بد دو نوع یک نوعی همه که ما شمایی فحش بدگویی دشنام فحاشی غیبت چغلی سخنچینی شان تعبیر کنید اشان عموما حرامن چه انسان در احرام بگی یا غیر احرام، هر وقت حرامن. ولی ظاهره که در حالات خوب، در اوقات خوب زشتی اعمال و گناه انجام دهگه، گناه بیشتر بید، ای تباحت و وقاحت و زشتی گشتر ظاهر بید انسان میزه. سلنگار هر کجا بازار هم بده، ولی مسجد مردم بیه سلنگار انجام بدهش دیگه شید انتهای وقاحت و رسوائی. یک قسمی بدی سخنانی بدی حبرانی ایشان، دومی قسم بدی حبرانی فرمانی که همه هم که دیگه وقتا بد نه هم، دیگه وقتا مباح جائز هم، ولی به خاطر احرام حج عبد قرار گرن. مانند صحبت های مربوط به روابط خاص زناشویی جمی و مردی وقت وابی هبر کنگ، اظهار شهوت و رغبت نسبت به جنین کنگ در احرام حالت ها، و محبت آمیزی کلماتی که منجر به ببن داعیه ببن برای مجامعت ها و شهوات پورا کنگ و جنین ها، ای هبران هم در حج حالت ها، گرچه دیگه وقتا خوب هم شرع عبادت هم دیگه وقتا، ولی این وقت تها شاهم جزو رفض. همی بین ولا فسوق، نافرمانی هم دو قسمه، نا فسوق وانا نافرمانی گناه، یک سر گناهانی هم که عموما گناه، دروغ و غیبت و ایشان که سرانه هم گره بودن و امثال ایشان، سرقت، دزدی، بدکاری، اذیت و آزار مسلمان عموما گناه هم، و حجتها احرام حالتها گناهی گناه بودن چند برابر بود. و یک نوع دیگه از گناه ها هستن که آیان جز بخاطر احرام گناه بند، وگرنه پیش از احرام گناه نه هم، همچون که خوردن آب، خراب، غذا، نماز تا فقط ممنوعی، اما پیش از نماز جایزی حبر کنه گوتی دوستا احبابا حبر اجازه، ولی نماز تا ممنوعی، نماز باطل کن، ورق ورق آب نوشک بیرون نماز مردم وارد نکن، ولی نماز تا نماز باطل کن، بخاطر نماز تکبیرت الاحراما تکبیر تحریمه یاشم ممنوع هم، همین کم یک سری کارهای مباح که گناه نه به خاطر احرام جزء گناه قرار ده. مثلا خوشبویی و اطریات استعمال کنند، قبل از احرام چه بسا که خوشبویی استعمال کنند جزء مستحبات، جمعه رو چه خوشبویی مشک مستحب نه، سنت نه، عید رو چه یه عموما در مجامع عمومی شرکت کنگ خوشبویی سنت نه، ولی بعد هم توضیح لازم ایداد که خوشبویی که آی بو به دیگر پونزه رسی پا مردی نا استعمال جایز، پا جنی نا جایز نه، مقصودا جنی نه که درک پیچه منظر آن، اگر خوشبویی جن تو همه منظر تا هم دید که او دا نامحرم نید، فقط آی محارم آی بدن بوا خوشبویی ها استنشاق کنن اشکال نداری، ولی اگر جنین عطر خوشبویی بجن که مرد اینان پونزه دگران پونزه آی بو متعدیبی و چه منظره در بکبید، تمام خدای کائنات آی سرا نفرین و لعنت کن، برای شکی هر ادایی چه جنینا، هر حرکتی چه جنینا که داعیه به وجود بیاری فساد در دل اجنبی ها، باعث نفرین و لعنت خدای بی بر اثر آجنینا بسید. لذا بعضی علماء فرمانده که جنین خوشبوی که استعمالی کن خوشبویی که رنگ داشته بودی بو داشته مگر، مثل حنا یا زعفران و امثال ایشان که به مالی به دست و بدن اوی که بویی جزئی دارند که آی به آی جنده محدود دین، تا یکی سگ به آی نزدیک مبی ای بو احساس نبی، ولی مردین بو برعکس مردین خوشبویی استعمال بکن که آب بو داشته ببی و رنگ داشته مبی که آی بدن از آب سرخ بکن، آی پوچان سرخ بکن، زرد بکن، تو کلن به این رنگش در بیاد. خوشبوی استعمال خلاصه در غیر احرام چه بسا عبادت این، ولی در حال احرام جزء ممنوعات این. چه بسا اگر در احرام ای کار انسان بکند یا پس پر لیتید پسی لیتید سرا پسی پر تحرید که باید پس بکشی جبران بکند یا صدقه بدن خیرات بکند جزء جنایات. یا بودی جنین هم مقاربت هم بستر شدن بودی جنین اگر در سفر حج امراهن در حال احرام حرام. و چه بسا در مراحلی ها که اگر این کارا بکنن کلن آسال آی حج باطل می بست سال دیگه قضایی می بکنن. و مرمواردی ها که اگر گجنین نزدیکی بکنن در حال احرام آیه ذمه یا خوشتری کشک آی جریمه یا گو کی کشک آی جریمه ایشان از قبیل فسوق هم. فمشا اللہ تعالی فرمانی که لا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. نبی پاک علیہ السلام فرمانی کسی حجی همچین بکن که ایتا رفس به همین معنی که عرض کنه تقریبا و فسوق مبی گناه و نافرمانی و بدین گفتار مبی حجی لوجه الله برای رضای خدا بکن و بخوبی و با اخلاص حجا برای الله ادا بکن چه گناه ها و تیگان چنان دریت پاک بید که گویی مروچی چه ماتا مادر به دنیای حتی پیدا بکن چنان برگردید از مکه که گویی مروچی روچه چه مادر موجود به دنیای حتی نوکی آیی ماتا آیی یارتا پاک از گناه حساب. همیشه فرمانی که حاجی وقتی که یک سنت آیی دیما در آیی چه شهر در بروی آیی دیماراهی برو استقبال پیشواز بروی قبل از شک آبی بوت لوگا و شهرها بدا آلوده بکن و تا هنوک آن راحت وکی انگا حاجی و عمره کنوک وفد خدایان که خدای نماینده ان فرمان استقبال بروید قبل از شک بیه و تا آلوده بکن همودا آیه پیشانو را ببوسید و چنایی تقاضای دعا بکنید آیه دعا مستجاب. دید در فرمانی که و تزبدو فا این خیر از داد تقوی تو شکل زورید این حج روید بخاطر رضای الله ببید بخاطر گدائی ببید بخاطر ریا ببید بخاطر تجارت ببید. حدیث شریف تایی حتی که آخر زمانه قیامت نزدیکی بی حاجی باز بند آمار باز بی حاجیانی زائران مکه مدینه ولی انتا حاجی کم بند مکه روک باز بند ولی آنی تا آیان که باید خدای درباره آیان جزو حاجیان نوشته که نگبن کم مدار. چرا؟ شیر دیگه حدیثی تا توضیح دن فرمانی که بعضی افراد مکه روند برای تجارت روند ثروتمند برای تجارت روند ایچار کرانی که دنتی ایچار زغالی که در ایراهی دن ای سه لک چار لک زغالی که در این راه خرج کنند زغال انشان ملیونی بودن ملیونی زغال در راه مکه چه ارزش دارن شما این راه ارزش ها اگر انسان بزند تلای ناب خشت خشت ملیون ها انسان بدن زغال ارزش والله دارن اگر ببین انسان ها داد خود بود این راه ارزش ها جامعی ها جز کن. یا رسول الله به سوی خیش ما را رهنما تا ز فرق سر ایگیوار سر گوشی قدم سازم ایگیوار او تیگه کلم کنم وقتی تو من اجازه بده مدینه ورود یا ایگه او تی سر ایگیوار پاد بدلا قدم بدلا ایگیوار رو زورون جهل کنم سر میکه کنم زیبی سر او تی گیوار سر راه رو زدیده پا کنم ایچمان او تی پاد تانگانی بدل کنم حال بدهیم که این بازار فجر چابهاری گا این تایی ادکلونا ده تو منظورند ولی اگر شیعه بعد کنه ببری او دوکا دراهی جکی گورا و ده بیست من بهایی چون کنه؟ همین دو باقی نبری او دا جکی گورا انسان وقتی که راه منفعت را بزند مادی و معنوی را پول خرجگنگی گران نگذید مرده که گوشی قرشان ایرم زیارت سراب میارم چی بدید هر سال زنگ گران شدید تش نقره قرشان را همه زمانه انگلیسه و خدای توفیق ندن خبیثا به مکه برو قرشی مالی سرا کلن ولی مکه را بگه اجازی ندن را بلاره چه خدای دربار آئی پاسپورت صادر ندی ویزا صادر ندی اصل پاسپورت و ویزا باید چه دیم صادر بگیم این قلابی آشان یک ساعتی خدا جمع کرد دولتان بازی یکم صادر کتا ویزا پاریگی سفر کرمان مرده احرام پوشید قسم به خدا می چند دیم احرامی به تن بست لبیکی گوشت کارت سوار شدن و هواپیما در دستی تمام مراحلی تیفتا ما که رها در بودی سوار دن شکی جنی فلانی فلانی گارن کجا بشی شانشو گه برگشت مشت ما من نور خروجی تشکرتن و احراما تو خیال کنید مسئولان من میکن نه این مسئولانی بیچارگان در ضعیفن عاجزن در مقابل قدرت الهی به اندازه فشعی قدرت ندارد شمی دلان در اختیار تصرف رب العالمین هم چند رو لغو کنسل بود و خیلی ها بود در قسم به خدا قسم به خدا پاسپورتش توقیف بود در این موقع حجا پنجمه ششمه هفتمه زی حجه وارد مکه بود دیگه علی رغم انفهم خدا کوزه به خاک مال دگن و به مکه راه دادن هفتم مکه سر بده. ویزا چو ده صادر بود. آیی که کرشی چنی بعدی خمان تو که خبریانی که انگه مالی سر کلن مکه نرود و مور مسکین حوثی داشت که به کابر رسد پای دست در دست در دست در پای کبوتر زد و ناگاه برسید مور تمنای که روز رسید ولی آیی که اینچو قرشا نقره این نرا بزن چون که ویزا و پاسپورتی نرسید و ام ندار چنی را دی که الله راه دا حج راه دا یک تمومی حرج کنگ برابر با 700 میلیون تومن مکه راه پیاده پا روگ یک هر قدمی مقابله 700 میلیون نیکی نیسته گیم ببخشید 70 میلیون نه 700 میلیون 70 میلیون 700 نیکی حرم به تعبیر پاکستانی ها هفت کرور نیکی و یک گامی مکه نیمه پیاده به جنت برد حرکت برد به همین خاطره امام اعظم رحمت الله علیه 55 حج رو مکه به همین خاطره علی ابن شعیب چه نیشابور پیاده 60 حج رو 60 بار مکه رو پیاده چه این نیشابور خراسان مشهد نبود به همین خاطره ابو عبدالله المغربی 95 یا 97 حج پیاده کم تا مکه معظم به همین خاطره حضرت آدم از هندوستان تا مکه به روایت 40 بار به روایت 1000 بار پیاده حج رو به همین خاطر رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مدت قیام مکه همه سال حج رو و بعد از هجرت هم با وجود تمام مشکلات دینی و اجتماعی حجۃ الوداع ادا فرمود صدیق اکبر در دوران خلافت هر سال حج رو و امیر الحجاج بود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ در زمان خلافت 10 بار به حج رو شخصا حجاج امارت ابو عهده گیری سرفرستی حجاج بیت الله نعم. حضرت عثمان ذوالنورین در 12 سال امارت 11 سال بعد امارت حجاج ابو عهده گیری تو سرفرستی حجاج 12 سال اهل فتنه و شورشی و باغیان لعنت الله علیهم ظالمان و باغیان که محاصره کنه اجازه ای ندهیم بره وگه و تی نماینده ابن عباس رو تی جانشین کن سرفرست حجاج کنه حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه محمی به موت خلافت زمانه تا فرصتی رسید وقت رو وقتی فرصتی نرسید نائب را به نماندگی و سرفرست حجاج فرمی فرمان حضرت همین قادر حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما فرمانی که باعث شرم برای انسان که انسان الله تعالی تمام بدن صحت بدن سلامتی بدن دست و پای بدن من خجالت کشتم چون مالک واجهی الله حضرت حسن ابن علی رضی الله عنه و حسن مجتبی رضی الله عنه فرمایش کرد ان القاه ولم امشی الى بیته من خجالت کشتم قیامت رو چون خدا دیدارا بلاقاتا برسون در حالی که من آی بیت نیمگا پیاده سفر نکتا و اینکه مال سربتی هست حضرت حسن مال ثروت ای قدمان ابو سیدات واجه قدم چنگید چه مدینه منوره تا مکه معظمه 20 مرتبه امام حسن مجتبی پیاده حج رفت یک بار میشیم بیت الله شریف طواف وقتی که به مقام ابراهیم رسید دو رکعت نمازی بند نماز بعد و تی رخسار شریفی ایر کت حرم سنگ ریزیان است و بعضی رواتانی حتی که تی رخساری مقام ابراهیم سرائیر مقام ابراهیم سنگ سرائیر و در حالی که چند روزار قطار گریه کنانت چند روز به زبانی گوشت که ای الله عبیدک و خویدمک علی بابک تی معمولی ادنائین نوکر و تی ادنائین غلام و خدمت گزار تی دروازه که دفع مختاز یحتا خاضر سائلک ببابک رب العالمین تی سوالی تی دروازه که دفاع منتظره مسکینک ببابک ای الله تی محتاج و مسکین و نیاز من تی در دفاع اشتاد بعد از تواخ و اجر رفت چه حرم بیرون چرد چند مسکین نشتگن جاگه های ورگی جزئی معمولی آن دیمه ورگن صلاحش جاتر که عرف و عداب انسانی و مربت آیان صلاح جاتر که وزاق بفرما و جنش در میان همه مسکینان نشت فرمان دی که من نشتو که شما دل خود مگی احساس مگنی که من احساس برتری دارم بر شما من شما را فقیر و نادار و ناتوان و مسکین و حقیر تصور کرد و این خاطر ننشتون و من نشتون و شما ای پیم خیال کرد فمشن نشتون ولی شما ای ورگانم ببخشی من شرکت نگن و نبرون بخاطر اشی که من سیدی و برای سادات و صدقه ورگ زکات ورگ حرام می و من مطمئن و شاید اشان که شما شو ورگید این خوراکان به عنوان صدقه به شما دارید و بر من حرام بند من حرام خوراک می برم فشما حلال را برم من حرام اگر صدقه و زکات نشت آن ورق تمام کو همراهی بودن گوهد بردن تیوتی منزل ها او در لوگی بردن بهترین زیافتی بداشت هر یکی سراپا جفت جفتی لباس قیمتین بخشش داد و برای هر یکی یک مبلغی درهم و دینار که موجودت دستور فرمان که با آن دارید خب اشانی حج مقام فهمده گر اهمیتا که هر قدمی اینقدر ثواب داری که پیاده رفته با اینکه مالش هست و ما را با هواپیمای پروازا کولر به اندازه سردی پهشکن که پره دهیم گاهی بودا مسافران همو دوتا پره دهیم هواپیمای تا هواپیمای پروازهای چنان مطمئنن که احساس نبی یک بری ما چه مشهد پرواز کتا روگی جده نزدیک یک پیره مردی کنرکی حاجی خدای رحمت گره وشیگی بیه کم بر انگت چست نبی بالا نکر پچی اینچو ماری محتل کتا ما ایده نشته ماری دیر داشته کن نبا مارا زودتر به مکه نبا مارا جده انگت پرواز نکر برچی امروحان گوشت که ناکور رسته که ما شما چند لحظه دیگر یک چار پنج دقیقه دیگر به زمین نمیده این ایقن با امنیت پرواز که انسان احساس نکه که من بر سر زمین نشته و ابتگو یا در هوا در ارتفاع چندین هزار پا پرواز کنم و با سرعت حد اقل 900 کیلومتر 1000 کیلومتر در ساعت راه ربکن در فضا حرکت کنه و پرواز کنم سندلیانا به هر طریقه ای که دل کشی پشتش درده دراز کش نزدیکش بر راست بنه یه دیم بو آدیم بو دیمینه مگر سندلی ایره انواع و اقسام و خوراک دقمه یا بجام میدان میدان نفر یه بیچارا مهمان داریه بفرمایی هرچی لوته بر حسب امکانی پرواز آماده سردی آب لوته گرمی آب لوته چایی لوته گوشت همو در بحر بی برنگ پلاو چلو حمود هوا تا بار با این حال هم ما چه حج روگا قرشان کل کنین تو منانا بانک تاگیر کنین که بریزن ولی حج روگ ما را زور زیم چه ارزش حج که نظام اهمیت حج که نظام رب العالمین فرمانی وللله علی الناس حج البیت الله ذل جلال رضای خاطر مردمانی سرا فرض بیت الله زیارت کنند هر کسی که استطاعت مالی و بدنی بیداره نبی پاک فرمانی که هر کسی که آیا مال بیبید ولی حاجتی ضرورتی مهمین آیا مانع مبید پادشاه ظالمی آیا مانع مبید در قید و بند و زندان مبید معلوم بود که چه حجا پادشاه عادلی پادشاه مردم ها محرم نکن آن کسی که چه حجا مردم ها منعی کن و رضاله می بزن من لم یمنه حاجت ظاهرت او سلطان جائر او جابر به هر روایت او مرض حابس یا بیماری که آیا نیلی تر وگا هنچون مریض این که چه تکان دیگنه ای عذری مبند تو به حج مرا فلیمت انشاء یهودیا و انشاء نصرانیا و به هر دینی جز اسلام میری اجازه این تی علی مسلمان میرگه اجازه نی آیا یهودی بی شر نصرانی بی شر ولی مسلمان نباده بی تدمید آ یهودی بی بی بی نصرانی بی بی بی بی این حج اهمیت از آیات و حدیث روایت و اهم فضیلت یک نمازی در حرم حد اقل با 100,000 نماز در جهه برادر این عموم ادنا فضیلت انتی بیاییم فضائل جماعت پشت امام شان رو هم بکنیم اوقات مخصوصه یا صف اولا خیلی بالا رو تراز خیلی بالا چسته بید و حد اقل بزرگان نوشته جنبندی کتا که 5 وقت نماز در حرم به جای آرگ برابر با 13,700,000 نماز یک عمری نماز دیگه جای مردم بکند این چکنه که یک 5 وقت نماز در حرم بکند می حاجی بیچارنگ رو ادا متاسفانه توان داری ولی بیشتر اوقات نماز به خرید و فروش نشون جادو برخی دنبال اتو رنده ویدیوش رو حاضر کن نوار ویدیوی رنده مردم به طرف حرم روانه آچه حرم در گفن دکان روانه بس حج یکی از فرائض اسلام و پنجمین رکن اسلامه ادا در پایان سخنان من این عرض کنگیم که وقتی شما زند که حج فرض برسن هر کسی که شوال ماه یا در هنچی ماه پیش از شوال مثلا امکانات قبلیه در نظر بگیریم طوری این که مثلا آشخص ربیع الاول ماه رجب ماه شعبان ماه اگر سرگیری چوت ملکان نو ذوالحج مکه رسد کن همه شعبان ماه رو پنایی همه ربیع الاول ماه رجب ماه آیا این چه پول ببید و هنو که فاصله نزدیکن ولو اینکه همه ذوالحج اولا و که آیا همین چه پول ببید و امکان پرواز آیا به مکه ببید قبل از عرفات ها این چه پول آیا ببید که با وسیله یا و تا به مکه سر بکن چه مکه خدا و تو ملکا بتری و اگر اهل نفقه و عائلهی هستین تی آنی خرج آیدا معقول انداد کدن که این چه پول کسی در این زمان ببی آی سر حج فرض و اگر بنابر عذری چه عذرهایی که ذکر کنه و اشاره کنه و قادر به رفتن حج نبی مبید و عذری عذری انتچاری ای عذر چه من برطرف نبی و را اوت زندگی تا چنان مریضی که اب تک امید بهبود نداری اصلا مایوس و ایراجی و توانی با پرواز هم رو بگنی برا حجا وصیت نائب و زیاره پا ودگرن حج بدل ادا کرده واجب عسرا دگر یا تفویض بگن اختیاراتا بودی حزینه و خرج پولا ایا اوتی وکیل و نماینده بگن برو کمان حج ادا بگن و این وکیل بهتر می مذهب تا که عالم به مسائل حج و کسی به بیکن حج فرض کسا ادا بکن و این دیگه مذهبان تا ضروری که هنچه نبی اگر کسی به حج ادا نکنه دیگری بدل نبرو غیر از مذهب حنفی آدد مذهب آی حج ادا نبی بدل لی آهد همه رو که جنده گیدی ولو این که به ایشی پولان برو و اگر چنانچه مرگی حد برای وصیت آی سرا واجب دوید ورسه بگوشی که منی مرگارند چه منی مالا منی حج فرض ادا کنه که خاطره یک نائب و زیارتی حج بدل کنو که ره بده چه منی پولان پولی بده که برو که من حج بکن دوید اگر نه کسی که حج فرض بمانی تو زکات فرض ببی تو مدار حج فرض ببی تو مرود حدیث حق قیامت روچه چمایان بی که قرآن گشته برگشتن آرزوی کنن قیامت روچه باز مجرم هست قرآن فرمانی که وقتی که آن با عذاب علیم خدا دردناک خدا رو بدون بر آرزوی کنن کشی که رب برجعون لعلی عمل و صالحا دیما ترد ای خدا من برگردیم دوباره دنیا تا که نو من توبه کنم و نیکی کار کنم در آ ترکه و مال و چیزی که آتی هایی در دنیا ها پشت سرشتن اما خدا تعالی فرمانی کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون تجاه من قبر عالم برزخین برنگر به دنیا آکسی که حجی فرض بود تو آدائی نگر چنین گروه بی که آرزو که خدا این همچی عذاب گندی که آرزو که کاش من دوباره دنیا برم تیرو من بلا نوت حجی فرض ادا بود پس باید وصیت بکنم مسئله وصیت ادا من در نظرت مروچی سه حدیث من انتخاب کتا گرد نقل کتا گرد که چون مسئله وصیت هم چون من قبلا و بعدا کتا غالبا رمضان ها یکی مسئله طلاق زنان که خیلی وضع مفتزهی داری در جامعه ما مردم بلوچ به خصوص این مسئله منی دین خواهرانی وام من گرد نا که من بیان کنم تقاضا شد یکی مسئله وصیت هم که من وعده کو و شاید بتوانم در این فرصت چند دقیقه گرچه دو سه دقیقه گوسته و این دین من رو چه ادا بکنم وصیت یکی از وظایف مهم مسلمانانه و الناس عنه غافلون و الناس عنها غافلون مردم چه وصیت بخبرند حالا که بزرگان فرمان مسلمان لایق نه که شبی برگزید و آیه وصیت نامه است آیه بالشت کنار آیه سر کنار سر جای کنار در عموم حالات که مردم سالم وصیت نامه نویسند مستحب بنویسند نزدیک بود و در حالات فوق العاده جنگ حالات شاید بمب بکفت آبادی سر در هر آن خطر هلاکت ها دشمن تهاجم به هر طریق خطر غرق شدن در کشتی دریا یا در حالات آتش زدگی در حالات بیماری های مصری و زود سرایت کننده و کشنده و یا ظهور علامات مرگ بیماری هایی که انسان حس کنده که من چگی به رضا تندرست نبون ای بینی حالت انتها اگر چنانچه آیا وامی پرند دینی پرند فرائضی واجباتی زکاتی روچگی حجی زکاتی نظری صدقه فطری فدیه روزه از این قبیل چیزا قربانی که با این گردن هم منطق عمره سالانی که ندا تگنتی وصیت کنه برای واجبه من براقانو بدهید پیسر من 10 سالم براق نکشت واجب بودتا براق کشه آنی قیمت دیگر بودتا بودتا براق جن کشک نبید قیمتش دیگر بودتا حج جن ادا کنه نمازانی فدیه دیگر بودتا روشگانی فدیه دیگر بودتا و این زمانی که وقت وصیت بکن اثر دارن اگر وصیت نبتا وارث بدهیم کول بلوچا الله بهتن که قبول نگان یا نبان وارث بلوشتن که بتنه دیگه بهتره حدیث شریف تا ابن ماجه روایته چه حضرت جابر فرمانی که نبی علیہ السلام فرمانی که من مات علی وصیت مات علی سبیل و سنت و مات علی تقن و شهادت و مات مغفورا له هر کسی که با وصیت بمیری تو برات بودید بدهیانی وصیت کتا و تی طلبانی وصیت کتا حق الله وصیت کتا حق الناس وصیتانی کتا گن و بمیری تو برات آیی بر راه اسلام بر طریقه مسلمانی و بر روی پرهیزگاری و تقوا و بر شهادت مرتب و رفته بزانه و در حال میری که آیی گناه بخشن این فضیلت و برکت این وصیت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمانی کو واجہ فرمائیں کہ مسلمانی انسان حق اگر آئیہ